นะมิยะมานัสสะภวันติตานาแปลว่าเมื่อคนจะตายญาติมิตรสหายที่ไหนก็ช่วยไม่ได้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการอาจารย์ยอดท่านผู้ฟังเรื่องแปลกๆวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มมาด้วยเรื่องสมัยอาจารย์ยอดเรียนอยู่กรุงเทพโน่นสมัยนั้นเรียนอำนวยศิลป์พระนครแต่ว่าบ้านอยู่แถวๆสะพานวันชาตินั่นเพราะฉะนั้นแถวนั้นน่ะมีคลองอยู่คลองนึงท่านผู้ฟังช่วงหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์หรือว่าโรงแรมรอยัลข้างสนามหลวงน่ะเขาเรียกคลองหลอดสะพานตรงนั้นเขาเรียกสะพานผ่านพิภพลีลาคือถนนราชดำเนินเนี่ยจะมี3สะพานตรงสนามหลวงเนี่ยเขาเรียกสะพานผ่านพิภพลีลาพอเลยออกไปทางเฉลิมไทยเนี่ยเขาเรียกสะพานผ่านฟ้าลีลาดนะแถวนั้นเขาก็เลยเรียกผ่านฟ้าเรียกตามชื่อสะพานแล้วเลยออกไปอีกก็คือสะพานมัคขวานรังสรรค์นั่นไปข้ามคลองพดุงกรุงเกษมทั้ง3สะพานเนี่ยอาจารย์ยอดเดินเป็นเทือกเลยสมัยก่อนนู้นทีนี้ที่คลองหลอดเนี่ยท่านผู้ฟังเกิดเหตุการณ์ผีดุขึ้นมาสมัยที่อาจารย์ยอดเรียนอยู่นี่นะคนที่เล่าให้ฟังเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในละแวกนั้นแหละเขาบอกว่าเมื่อก่อนโน้นตอนที่เกิดเหตุ14ตุลาตอนนั้นนึกว่ามีคนตายแล้วผีจะเฮียนแต่ก็ไม่มีอะไรเพราะว่าตอนนั้นมีคนตายในคลองหลายคนเหมือนกันแต่ก็เงียบไม่มีอะไรทุกอย่างปกติเหมือนเดิมผู้คนก็เดินกันขวักไขว่ไปมายามค่ำคืนดึกดื่นยันสว่างต่อมาปรากฏว่าไอ้เรื่องที่ผีหลอกเนี่ยมีศพคนตายลอยอืดตามน้ำมาติดแงกอยู่ที่เสาสะพานสะพานผ่านพิภพลีลานี่แหละจากสภาพศพปรากฏว่าถูกยิงที่หัวกะโหลกซะกะโหลกแบะเลยแต่ชาวบ้านก็นึกว่าไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าคนมันก็ตายมาหลายวันนะศพขึ้นอืดมีหนอนชอนชายเต็มตัวจำไม่ได้แล้วว่าเป็นศพชายไทยตายมาจากที่ไหนศพไม่มีญาติอย่างนี้มูลนิธิการกุศลก็เก็บไปฝังตามระเบียบปอเต็กตึงก็เอาไปแล้วก็มีที่ฝังอยู่ที่เดียวกรุงเทพคือที่วัดดอนสุสานวัดดอนคนที่เล่าเรื่องนี้เขาก็บอกว่าพอเจ้าหน้าที่มูลนิธิเก็บศพคนตายขึ้นจากน้ำไปแล้วเพียงคืนแรกเท่านั้นแหละมีชาวบ้านที่อยู่ละแวกนั้นโดนผีหลอกจนพากันอกสั่นขวัญแขวนหัวใจสั่นไปตามๆกันผีที่มาหลอกผู้คนเนี่ยคนที่นั่นเขาบอกว่าคงจะเป็นผีตายหงที่ลอยน้ำมาติดเสาสะพานนี่แหละแต่ที่มันมาหลอกชาวบ้านมันมาแปลกกว่าผีตัวอื่นมันเป็นเหมือนคนเนี่ยมานั่งพูดนั่งคุยกันกับชาวบ้านแล้วก็ไม่มีใครรู้หรอกว่ามันเป็นผีเพราะดูไปก็เหมือนกับคนไม่มีผิดแต่มีข้อสังเกตอยู่ว่าถ้านั่งอยู่ใกล้ๆเนี่ยจะได้กลิ่นเหม็นเน่าก็ยังว่าละใครจะไปนึกว่าเป็นผีก็นึกว่ากลิ่นนี้เหม็นเน่านะเป็นซากหนูตายในคลองหลอดหรืออาจจะเป็นขยะที่เก็บเอาไว้นานแล้วมันส่งกลิ่นเหม็นก็ได้ที่นี่คนเล่าเนี่ยเป็นแม่ค้าขายเครื่องดื่มอยู่สนามหลวงนั่นแหละตัวแกเองก็โดนผีไตหงตัวเนี้ยหลอกเหมือนกันแกบอกว่าทีแรกนึกว่าเป็นลูกค้าขาจรมาซื้อเครื่องดื่มชูกำลังตอนนั้นดึกมากแล้วแม้ว่าจะมีแสงไฟฟ้าจากเสาข้างริมถนนส่องสลัวสลัวก็แล้วแต่ก็พอมองเห็นเข้าหน้าของผู้ชายคนที่ว่าดูแล้วมันก็เป็นคนธรรมดานี่แหละแต่แปลกอยู่หน่อยที่ว่าเผอิญมือที่หยิบเครื่องดื่มชูกำลังให้ผู้ชายคนเนี้ยแกกำลังหยิบแล้วไปโดนมือของผู้ชายคนนี้เข้ามือเนี่ยเย็นเจี๊ยบอย่างกับน้ำแข็งเลยก็นึกว่าแกจะเป็นลมก็เลยบอกให้แกรู้ตัวแกยิ้มไม่พูดอะไรยื่นเงินให้แล้วก็เดินหายลับไปทางคลองหลอดนะแกก็ไม่ได้สังเกตมารู้ตอนที่กลับบ้านมีคนมาบอกว่าผู้ชายคนที่มาซื้อเครื่องดื่มชูกำลังจากแม่ค้าตะกี้เนี่ยเดินไปตกคลองจมน้ำหายไปไม่ยอมโผล่ขึ้นจากน้ำเลยคนไปยืนมุงดูคนตกน้ำตายกันใหญ่ว่าอย่างนั้นปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่มูลนิธิรีบรุดไปยังคลองหลอดอยู่หน้าโรงแรมรอยัลนั่นแหละข้างสนามหลวงน่ะเอาชุดประดาน้ำมาด้วยนะลงไปงมในคลองแต่ว่าไม่มีร่องรอยไม่พบวี่แววของคนตายเลยแม้จะพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าก็ตามมนุษย์กบของมูลนิธิงมไปก็ไม่พบคนตายกำลังบางส่วนก็ไปดักงมศพข้างหน้าแถวกระทรวงมหาดไทยก็ไม่มีก็ถอนกำลังกลับมาแล้วก็คิดว่าวันนี้ไม่เจอพรุ่งนี้ศพก็คงจะลอยขึ้นจากน้ำเอง แต่ที่ไหนได้ล่วงเลยมาตั้งหลายวันศพคนตายยังไม่มีทีท่าว่าจะลอยขึ้นจากน้ำเลยทำเอาร้อยเวรเจ้าของคดีในเมินตึบเลยปวดหัวเพราะว่าไม่พบศพคนตายแล้วจะปิดคดีก็ปิดไม่ได้มาต้องรอพิสูจน์ศพคนตายซะก่อนแม่ค้าคนนั้นนะเขาบอกว่าถ้าเป็นคนตกน้ำตายเนี่ยป่านนี้ศพมันลอยขึ้นจากน้ำนานแล้วจนป่านนั้นยังหาศพไม่เจอเลยคงจะไม่ใช่คนแน่ที่ตกน้ำตายครั้งนั้นอาจจะเป็นผีปริศนานี้สร้างความมึนงงให้กับชาวสนามหลวงเป็นอย่างมากเลยคราวนั้นนอกจากนี้ยังมีคนที่มาพักผ่อนในสนามหลวงโดนผีตายโหงตอนนี้หลอกโดยที่มันจะเป็นคนนี่แหละไปนั่งพูดบ้างคุยด้วยแต่พอถามว่าอยู่ไหนมันก็ชี้ไปที่ใต้สะพานผ่านพิภพนั่นแหละบางครั้งก็มีคนเห็นเดินป้วนเปี้ยนอยู่ริมคลองหลอดพอมีคนไปถามว่าบ้านอยู่ไหนมันก็จะชี้ไปใต้สะพานอีกไอ้คนที่เล่าแล้วก็บอกว่าการแต่งตัวก็เหมือนชาวบ้านทั่วไปจะอ้วนก็ไม่เชิงรู้สึกจะบวมมากกว่าอ้วนใบหน้าเศร้าๆละหมองคล้ำดวงตาเนี่ยถ้าดูให้ดีไม่มีตาดำมีแต่ตาขาวแต่ไม่มีใครสังเกตผู้ชายคนนี้เพราะต่างนึกว่าเป็นคนที่มาพักผ่อนที่สนามหลวงเพราะคนที่มาสนามหลวงมันเยอะมากหน้าหลายตาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปคนนั้นไปคนนี้มาใครจะไปจำใครได้เพราะว่าสนามหลวงนี่เป็นศูนย์กลางของรถจากฝั่งกรุงเทพฝั่งธนจะมารวมกันที่นี่แหละผู้คนทั้งกรุงเทพธนบุรีก็มาขึ้นรถเมล์กันที่นี่มากที่สุดนอกจากพ่อค้าแม่ค้าจะโดนผีตายหงตนนี้หลอกแล้วยังมีชาวบ้านที่มาพักผ่อนในสนามหลวงมีเด็กอยู่คนหนึ่งที่มานั่งบริการให้ชาวบ้านชั่งน้ำหนักบนตาชั่งที่สะพานข้างคลองหลอดเล่าบอกว่าแม่หนูก็เคยโดนผีหลอกเหมือนกันที่รู้ก็เพราะว่าแม่เล่าให้ฟังว่าคืนหนึ่งฝนตกพรำๆไม่ค่อยจะมีผู้คนเดินผ่านไปผ่านมาเหมือนกับวันอื่นแม่หนูกำลังเดินข้ามคลองหลอดไปเจอผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างอ้วนบวมเดินสวนมากลิ่นตัวเหม็นมากเลยจนต้องเอามือปิดจมูกเอาไว้เพราะทนกับที่กลิ่นที่เหม็นนี่ไม่ไหวผู้ชายคนนั้นหันมามองหน้าแม่แล้วก็ยิ้มให้ก่อนที่จะเดินขึ้นไปบนราวสะพานแล้วกระโจนลงน้ำในคลองหลอดเนี่ยหายลับลงไปต่อหน้าต่อตาแม่เลยแล้วก็ไม่ยอมโผล่ขึ้นมาแม่ก็ตกใจรีบแผ่นหนีไปจากที่นั่นแล้วเพราะว่าได้ข่าวจากเพื่อนว่าเคยมีคนตกน้ำตายในคลองหลอดแล้วไม่ยอมโผล่ก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าต้องเป็นรายนี้แน่หนูคนนั้นก็เล่าบอกว่าแม่ของแกเนี่ยกลับไปถึงบ้านถึงก็จับไข้นอนสมห่มผ้าห่มตัวสั่นปากก็พร่ำผีหลอกผีหลอกจนพ่อต้องพาไปรดน้ำมนต์กับพระในวัดแห่งหนึ่งอาการหวาดกลัวค่อยหายไปแต่ทุกวันนี้คิดว่าผีตัวนี้คงจะไปเกิดแล้วล่ะเพราะว่าไม่มีใครเห็นมาปรากฏกายหลอกหลอนใครอีกแต่ก็ไว้ใจไม่ได้ขึ้นชื่อว่าผีคืบก็ผีสอกก็ผีนะมันสามารถที่จะปรากฏกายออกมาอารวาสหลอกให้ทุกเวลาในยามที่มันมีโอกาสพร้อมจะหลอกเพราะฉะนั้นสมัยนั้นฮือฮากันอยู่เรื่องเนี้ยนี่ผมรู้เรื่องก็เพราะว่าไปสนามหลวงบ่อยที่ไปสนามหลวงบ่อยก็เพราะว่าตอนนั้นไปฟังเขาให้ปากกันเขาหาเสียงกันสนุกครับสมัยนั้นรุ่นมิตรชัยบัญชามิตรชัยบัญชาสมัครผู้แทนคนไปกันเยอะเลยผมก็ไปมั่งพวกบ้าดารานี่นะชอบดาราหนังไทยไปดูครับเดี๋ยวพักสักครู่แล้วจะเล่าให้ฟังว่ามิตรหาเสียงยังไงนะครับที่สนามหลวงผมจำได้ว่าปีนั้นนะมิตรชัยบัญชาพระเอกคนดังนักแสดงยิ่งใหญ่ของหนังไทยนี่โดดเข้าสมัครผู้แทนจังหวัดพระนครตอนนั้นเสน่ห์กมลชุนศิลปินเอกยังไม่ตายเหมือนกันตอนนั้นสมัครอยู่ในจังหวัดฝั่งเขตธนบุรีเวลานั้นจอมพลถนอมกับจอมพลประภาสก็รวบรวมพรรคพวกฝ่ายทหารเข้าพรรคสหประชาไทยส่วนหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชก็นำลูกทีมพรรคประชาธิปัตย์เจ้าเก่าเข้าแข่งขันกันในจังหวัดพระนครตอนนั้นผมไปวนเวียนอยู่แถวนั้นเกือบทุกเย็นก็ยืนตากฝนจนถึง3ทุ่มเพื่อฟังคำปราศัยของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เคยร่วมขบวนการสนุกสนานกันเพราะเวลาหาเสียงทีปาก้อนอิฐมั่งรองเท้า อะไรไม่รู้บางทีไม่พอใจผู้สมัครขึ้นมาพูดท้าทายยังไงไม่รู้ ก็มีไอ้ของแปลกๆนี่ลอยไปก็ลอยมากันไอ้ของอย่างนี้ไม่ใช่ของใหม่ตอนนั้นด็อกเตอร์เพียรเวชบุญแม่พระของหญิงบริการก็สมัครผู้แทนด้วยนะในธรรมนูญเทียนเงินยังไม่ได้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ว่าเป็นนักพูดฝีปากเอกที่เรียกความสนใจจากผู้ฟังเกือบทุกเวทีเก่งนายพิชัยรัตกุลตอนนั้นเพิ่งจะเล่นการเมืองเวลาขึ้นปราศัยทีไรก็จะมีถือกระดาษแผ่นหนึ่งเป็นประจำแสดงว่าข้อมูลแกต้องแน่นต้องเอาเรื่องจริงๆเอาจากหลักฐานจริงๆเลยเพราะแกถือกระดาษอยู่คนเดียวมีกระดาษข้อมูลของแกเสน่ห์กมรชุนก็หาเสียงที่วงเวียนใหญ่พานุสราแสงรัตน์ดาวยั่วดวงใหม่สมัยนั้นไปโชว์ตัวให้พี่น้องฟังทนยนโฉมแล้วตัวแกเองแกก็หาเสียงแบบร้องลิเกเล่นลำตัดเสียดสีการเมืองโดยมีทองฮะวงรักไทยกับพวกขึ้นมาช่วยคลายเครียดให้กับผู้ชมเป็นระยะนายเทพโชตินุชิตกับนายเลียงชัยการก็หาเสียงที่สนามหลวงแต่ว่ามีคนฟังน้อยการหาเสียงที่สำคัญและตื่นเต้นที่สุดที่ผมอยากจะไปดูที่สุดแล้วก็ไปก็คือการหาเสียงของมิตรชัยบัญชากับพวกที่สนามหลวงวันนั้นประชาชนมานั่งฟังมิตรชัยบัญชาหาเสียงกันอย่างมืดฟ้ามัวดินผู้คนนี่เดินกันขวักไขว่ไปมาเต็มไปหมดเวทีหาเสียงของมิตรนี่ตั้งอยู่ตรงข้ามกระทรวงยุติธรรมหันหน้าไปทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประชาชนที่มาฟังส่วนมากเป็นคนหนุ่มคนสาวอยากจะดูหน้าดาราคนโปรดอย่างมากกันแหละเรื่องที่จะเป็นการเมืองเนี่ยถ้าจะน้อยที่จะมาดูดารากันซะเยอะที่คนเยอะก็เพราะว่ามิตรออกข่าวว่าออกข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์หลายวันว่าจะไปหาเสียงที่สนามหลวงเวลา4โมงเย็นเพราะว่าดารามีชื่อทั้งผู้หญิงผู้ชายหลายคนสมัยนั้นยังไม่มีนะการที่เวลาหาเสียงจะมีดาราไปปรากฏตัวเนี่ยอันนี้เพิ่งจะมีเป็นครั้งแรกแล้วก็ดาราสมัครเองด้วยผมก็เหอมิตรชัยบัญชากับเขาด้วยนะอุตส่าห์จองที่นั่งชั้นริงไซตั้งแต่บ่าย2โมงพอถึงเวลา4โมงเย็นคนยิ่งหนาแน่นเหมือนมดพ้น4โมงเย็นไปแล้วมิตรก็ยังไม่ปรากฏตัวเมียแต่เครื่องดนตรีเอามาวางล่อตาไว้บนเวทีทีนี้พวกใจร้อนก็เอาสิเสียงโห่ฮาดังมาเป็นระยะพอเห็นนานจัดจน5โมงเย็นแล้วก็ยังไม่มาความไม่พอใจจากแฟนหลายกลุ่มก็ระเบิดขึ้นมีการคว้างก้อนอิฐไปบนเวทีโดนเครื่องดนตรีเสียงดังโป่งเปงโป่งเปงจากอิฐเพียงไม่กี่ก้อนในระยะเริ่มแรกก็กลายเป็นหาฝนทำให้หนังกลองบนเวทีแตกไปใบก้อนอิฐที่คว้างมาจากที่ไกลๆบางทีก็หล่นแถวๆหน้าเวทีเล่นนะพวกริงไซหลบกันเป็นพลวันแต่ก็ไม่วายโดนลูกหลงกันเกือบทุกคนผมเองยังโดนเข้าที่บ่าซ้ายเจ็บไปตั้งหลายวันมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งโดนเข้าเต็มเปล่าตรงกกหูซ้ายเนี่ยเลือดพุ่งกระฉูดร้องไห้จ้าเลยทีนี้พอเห็นเหตุการณ์กำลังจะลุกลามใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆก็มีคนออกมาประกาศว่ามิตรชัยบัญชากำลังมาแล้วขอให้ใจเย็นหน่อยขณะนี้ดารามีชื่อหลายคนที่มาร่วมหาเสียงด้วยเนี่ยกำลังคอยพร้อมจะขึ้นเวทีให้แฟนยนโฉมเพื่อบรรเทาความหงุดหงิดไปพลางก่อนนั่นแหละหาฝนก้อนอิฐก็ค่อยๆหายไปค่อยๆจางไปฝนดาวตกเสร็จแล้วพวกดาราหลายคนก็ทยอยขึ้นเวทีโดยมีแก่นใจมีนักกนิษฐ์ดาวยั่วชื่อดังนำหน้าขึ้นมาติดตามด้วยพฤหัสบุญหลงสีเทาสมพงษ์พงมิตรแก่นใจก็ขึ้นมานั่งชะเวกชะวากให้พวกริงไซเลียปากน้ำลายไหลลืมบาดแผลก้อนอิฐไปได้พักแก่นใจเป็นดาราที่มีหน้าตาหวานนะรูปร่างดีตัวจริงสวยกว่าในจอเยอะเหมาะสมกับตำแหน่งดาวยั่วชื่อดังสมัยนั้นมากพวกดาวตลกก็ออกมาแสดงจำอวดแก้ขัดดับความร้อนรุ่มในใจแฟนได้ระยะหนึ่งพักเดียวกระแสคลื่นแห่งความไม่พอใจก็ปะทุขึ้นมาอีกคงจะเบื่อแก่นใจแล้วล่ะดูตั้งนานแล้วก็ยังไม่เห็นมีอะไรเกือบ6โมงเย็นแล้วมิตรชัยบัญชายังไม่มาถึงตอนนี้หาก้อนอิฐที่หายไปสักพักหนึ่งก็อามาอีกแล้วฝนดาวตกมาอีกแล้วไม่ว่าใครจะวิงวอนยังไงก็ไม่ฟังเสียงแล้วตอนนี้แก่นใจก็นั่งหลบไปก็หลบมาปิดป้องได้ครู่นึงพอโดนก้อนนึงเข้าจังๆนี่ร้องไห้โฮเลยโดดลงจากเวทีไปเลยหาก้อนอิฐระลอก2นี่หนักและมากกว่าคราวแรก จนกระทั่งพวกริงไซนี่ทนอยู่ไม่ได้ต้องหลบเข้าไปอยู่ใต้เวทีพวกที่นั่งถัดไปก็ดันหลังเข้ามาหนักเขาก็วิ่งขึ้นไปหลบอยู่บนเวทีกันนั่นแหละทำให้พวกที่หมอบอยู่ข้างใต้ก็เกิดความกลัวเดี๋ยวเวทีจะพังคลืนลงมาทับพวกที่อยู่ข้างล่างผมเห็นท่าไม่ดีก็รีบคลานออกมาข้างนอกพอมุดออกมาจากเวทีได้เดียวก็เห็นรถตำรวจวิ่งมาทางแม่พระธรณีบีบมวยผมมาบีบแตรดังลั่นในขอทางเป่าประกาศให้ประชาชนรู้ว่าขณะนี้มิตรชัยบัญชาเดินทางมาถึงแล้วพอรถของมิตรจอดนิ่งสนิทก็เห็นมิตรลงมาเดินพนมมือไหว้ผู้คนมาตลอดทางมาพร้อมกับชุมพรเทพพิทักษ์กับสสิธรเพชรรุ่งนะมิตรชัยบัญชานี่หน้าตาหล่อเหลาผมเกิดมาเพิ่งจะเคยเห็นตัวจริงเป็นครั้งแรกตอนนั้นรูปร่างสูงสมาร์ทสมกับเป็นดารายอดนิยมพอขึ้นเวทีได้ก็คว้าไมโครโฟนขอโทษเป็นการใหญ่ขณะนั้นยังมีก้อนอิดลูกหลงลอยมาอีก 2-3 ก้อนเล่นเอาพระเอกพูดไปหลบไปไม่ใช่เก่งแต่เล่นหนังอย่างเดียวนะพูดหาเสียงการเมืองก็เก่งการหาเสียงของมิตรจบลงเกือบ2ทุ่มแม้จะเป็นเวลาเพียงสั้นๆแล้วก็ต้องผจญภัยกันนิดหน่อยแต่ก็นับว่าคุ้มที่ได้มีโอกาสฟังการหาเสียงของพระเอกยอดนิยมคนหนึ่งของเมืองไทยซึ่งตอนนี้ก็ได้จากพวกเราไปแล้วอย่างไม่มีวันกลับที่ผมเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังก็เพราะว่ามันเกี่ยวกับสนามหลวงเพราะว่าผมไปสนามหลวงแล้วผมก็จะต้องผ่านในคลองที่ว่าผีหลอกเนี่ยนะครับคลองหลอดเนี่ยอยู่เป็นประจำก็ทำให้รู้จักภูมิประเทศแถวๆนั้นได้ดีมาพูดถึงว่าไอ้เรื่องผีในน้ำนี่นะเมื่อหลายปีที่ผ่านมาท่านผู้ฟังจำได้ข่าวที่ลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์รายวันเกี่ยวกับเด็กวัยรุ่นผู้ชายสังเวยชีวิตในแม่น้ำโขงพร้อมกัน4ศพที่ตำบลกองนางอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายทั้งหมด6คนรอดมาแค่2คนช็อกกับเหตุการณ์อยู่หลายวันถึงได้กล้าเปิดปากพูดความจริงอันน่าสะพรึงกลัวว่ามีผีพรายใต้น้ำดึงขาเขาลงไปในน้ำนะคือตอนนั้นมีการเลี้ยงฉลองสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายชั้นม.6อ่ะนักเรียนวัยรุ่น6คนของตำบลกองนางก็ตกลงกันจะไปเลี้ยงฉลองจบม.6กันที่หาดทรายกลางแม่น้ำโขงมีนายไก่นายเปียกนายมิกนายปอนายชายนายแหลมทั้งหมด6คนก็นัดเอาเหล้าเอาปลาเผาเอาไก่เอาส้มตำเอาไปกินกันไปเจอกันบนดอนที่อยู่กลางลำน้ำโขงเพราะว่าช่วงหน้าแล้งน้ำลดเนี่ยจะมีหาดทรายโผล่ขึ้นมาให้เห็นเป็นระยะทั้งข้างตะลิ่งแล้วก็กลางแม่น้ำชาวบ้านเขาเรียกว่าดอนหรือว่าสันดอนเหตุที่ว่าเด็กนัดกันไปกินเลี้ยงที่นั่นก็เพราะว่าไม่มีคนรบกวนแล้วก็ไม่รบกวนใครมีความสนุกสนานยังไงร้องรำทำเพลงเล่นน้ำสนุกสนานก็อิสระเสรีตามประสาวัยรุ่นกันได้เต็มที่ตอนนั้น5 โมงเย็นแดดอ่อนทอนแสงลงแล้วเป็นเวลาที่เหมาะสำหรับการเล่นน้ำคนแถวนั้นก็มีเล่นน้ำเหมือนกันแต่เขาเล่นกันอยู่แถวแถวชายฝั่งนี่ไม่มีใครไปเล่นที่ดอนนั่นแหละมี6วัยรุ่นน่ะกินเลี้ยงกันที่นั่นบางคนกินไม่กี่คำก็โดดลงน้ำว่ายเล่นอย่างสนุกสนานโดยมีห่วงยางไปด้วยโยนห่วงลงน้ำแล้วก็กระโดดตามหรือว่าว่ายน้ำตามสักพักทั้ง6คนนี่ก็ชวนกันเล่นเล่นลิงชิงบอลกันในน้ำมีนายไก่นายชายนายเปียกนายปอนายแหลมลงมาอยู่ในน้ำคนที่ลงน้ำทีหลังจะต้องเป็นลิงตามกติกาคนที่จะต้องเป็นลิงก็เลยเป็นนายมิกนะนายมิกก็หยิบไก่ย่างเข้าปากคำหนึ่งก็กระโดดน้ำตามชิงลูกบอลที่เพื่อนๆโยนข้ามหัวไปข้ามหัวมาสักพักนายเปียกที่ว่ายไปรับลูกบอลก็ร้องเสียงหลงบอกเฮ้ยใครดึงขากูเพื่อนๆหันไปมองพร้อมๆว่าเห็นนายเปียกใช้มือปุ้ยน้ำตะเกียกตะกายเหมือนกับมีใครดึงขาเพื่อนๆก็นึกว่าในเปียกนี่แกล้งทำเจ้ามิกก็ว่ายไปถึงในเปียกก็ไปแย่งลูกบอลจากมือในเปียกได้เสร็จแล้วในมิกก็ร้องมาอีกคนเฮ้ยช่วยด้วยมีคนดึงขากูมือของมิกนี่กอดลูกบอลแน่นหวังจะให้ลูกบอลพยุงตัวให้ลอยแต่ก็เหมือนกับว่ากำลังจมลงไปทุกขณะยังไม่ทันทำอะไรในเปียกที่ร้องคนแรกก็จมลงไปแล้วเพื่อนๆเห็นต่างก็ตกใจเอ๊ะคงไม่ใช่เป็นการแกล้งซะแล้วนายชายนายแหลมได้สติก่อนรีบไหว้เข้าไปช่วยเพื่อนแต่ปรากฏว่าทั้ง2คนที่ไหว้เข้าไปช่วยนี่ก็ถูกดึงจมน้ำไปด้วยเหมือนกัน ทีนี้ในปอเห็นเพื่อนทั้งห้าคนกำลังแย่รีบโดดเข้าช่วยทันทีในปอไหว้เข้าไปเป็นคนที่ห้าเวลานั้นปรากฏมีเหมือนกับมีมือเล็กๆจำนวนมากมาเกี่ยวกระบัดรัดรอบขารอบเอวเข้าไว้ก็ตะเกียกตะกายเอาตัวรอดก็พยายามเพ่งมองลงไปใต้น้ำแต่ว่าจนแล้วจนรอดก็มองไม่ชัดเจนเห็นแต่เงาดำๆแล้วก็เหมือนกับอะไรแตกแขนงมากมายเหลือเกินเพราะว่าน้ำโขงนี่ไม่เคยใสแม้แต่ครั้งเดียวเวลานั้นนายปอก็เลยตัดสินใจรีบถอดกางเกงตะกายตัวขึ้นฟังอย่างทุลักทุเลแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าจะต้องช่วยเพื่อนก็รีบโยนยางในรถยนต์ไปให้เจ้ามิกที่กำลังกอดลูกบอลจมน้ำแบบพลุบๆโผล่อยู่ก็ตะโกนบอกมิกบอกว่าถอดกางเกงมิกถอดกางเกงออกเวลานั้นตัวเขาอยู่บนสันดอนแล้วเสร็จแล้วจอมิกก็ถอดกางเกงยีนที่นุ่งออกอย่างทุลักทุเลตะกายขึ้นฝั่งได้อย่างลำบากยากเย็นส่วนเพื่อนคนอื่นๆจมหายไปต่อหน้าต่อตาทั้งคู่ขึ้นได้ก็กอดคอกันร้องไห้ชาวบ้านละแวกนั้นที่เห็นเหตุการณ์ก็พากันกราบขึ้นฝั่งซักไซ้ไล่เลี้ยงคนเด็กทั้งสองก็ได้แต่นั่งเหม่อลอยน้ำตาไหลพรากเพราะกำลังช็อกกับเหตุการณ์งานศพในครั้งนั้นเป็นประวัติการของชาวตำบลกองนางที่มีการตั้งโลงศพพร้อมกัน4โลงพ่อแม่พี่น้องของเด็กวัยรุ่นทั้ง4ต่างก็อยู่ในอาการโศกเศร้าส่วนนายมิกกับนายปอที่รอดชีวิตก็ค่อยๆเปิดเผยให้ญาติพี่น้องของเพื่อนทั้ง4ฟังทั้งน้ำตาในวันเผาศพว่ามีผีไพรใต้น้ำโขงนำเอาชีวิตเพื่อนไปก็บอกผมเองก็ถูกดึงลงไปด้วยมีมือพันรอบๆเอวไว้แล้วก็ดึงผมลงใต้น้ำนายมิกก็หยุดคำพูดไว้แค่นั้นแล้วก็เล่าต่อเมื่อถูกถามว่ารอดมาได้ยังไงก็บอกว่าถอดกางเกงทิ้งแล้วก็ถีบตัวขึ้นมาบอกมันดึงจริงๆไม่เชื่อถามไอ้ปอดูก็ได้ไอ้ปอน่ะเป็นคนตะโกนบอกให้ผมถอดกางเกงทิ้งไม่งั้นผมก็ไม่รอดแล้วว่าอย่างนั้นนายมิกพูดจบก็ร้องไห้สะอื้นหักหักอย่างไม่อายผู้คนที่มุงดูซักถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นอยู่เต็มศาลาเมนส่วนนายปอก็บอกว่าผมยืนยันได้เพราะว่าผมก็ถูกดึงเหมือนกันผมบอกให้มิกมันถอดกางเกงออกว่าผมก็ถอดทิ้งถึงได้รอดมาได้มือมันเหมือนสลายนะแต่ว่ากอดรอบเอวรอบขาแน่นยังกระตีนทุกแกถีบยังไงก็ไม่หลุดนะชาวบ้านก็บอกไม่ใช่สลายเหรอสลายมั้งบอกไม่ใช่หรอกถ้าเป็นสลายถีบออกมันก็หลุดแล้วมันเหนียวมีแรงดึงเยอะมากเลยอ่ะคนเก่าแก่ในหมู่บ้านคนนึงก็พูดบอกว่าในน้ำโขงนะมันมีพรายมันเป็นผีพรายใต้น้ำที่มาเอาชีวิตคนไปสังเวยทุกปีลูกหลานก็ไม่ควรประมาทเพราะว่าผีพรายในน้ำโขงมันมาตามน้ำมันจะเอาชีวิตคนไปทุกปีปีก่อนๆ ก็เป็นเด็กเล็กๆ2คนบางปีก็เป็นผู้หญิงผู้ชายวัยกลางคนส่วนปีนี้เป็นเด็กวัยรุ่นนี่ขนาดว่าแข็งแรงว่ายน้ำเก่งยังสู้แรงมันไม่ได้เหรอให้พากันระวังทางที่ดีอย่าลงเล่นน้ำลึกในมิกในปอก็คงจะจดจำวันมหาวิปโยคระหว่างเขาและเพื่อนไปอีกนานแสนนานแล้วก็เข็ดหลาบประการลงเล่นแม่น้ำโขงจนวันตายทีเดียวล่ะครับครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ